utesittning och högbrott. Den som deltog i begravningsceremonin skulle aldrig glömma det. Sådana händelser ägde rum en gång per generation, om ens det. Rikedomen var bländande stor, större än man någonsin sett, och nu skulle allt försvinna. Slöseriet slutade inte med detta. Inför gästernas blickar leddes 15 hästar fram för att halshuggas. De blodiga kropparna lades dels på fördäcket, dels utanför skeppet. Även 4 hundar dödades och kastades upp bredvid slädarna och vagnen. 2 oxar slaktades, varpå den enes huvud hamnade i den säng som stod i vagnen. Innan den allra sista delen av skeppet täcktes av sten och torv förde man ombord en stol, 2 tält och ramverket till ett hus. Hade det hunnit skymma vid det här laget? När högtiden var till ända och hela graven täckts av torv stack masten upp ur högen. Kanske som en symbol för världspelaren. Se sidorna 139-140. Det var tid för besökarna att återvända hem. Med berättelser om drottningens och hennes släktingars omätliga makt och rikedom. Alla var imponerade. Alla mådde bra. Alla var fyllda av trygghet och stolthet. Sidan 274. Begravningen skulle leva i folkets minne i flera decennier. Men det skulle också högbrottet göra. Det låg närmare i tiden än någon som var med vid begravningsceremonin rimligen kunde ana. Under den första tiden, efter begravningen men före högbrottet, använde sannolikt bygdens folk gravhögen som kultplats. Vid högen kunde man sitta för att hämta kunskaper från den avlidna drottningen i hennes egenskap av völva. Folk trodde nämligen att völvorna hade kvar sina krafter även efter döden, och detta kunde de levande utnyttja. Genom gallrar, kraftsånger, kunde man tvinga völvorna att vakna och avslöja hemligheter. Vikingarna levde i en tid då de döda, inte bara völvorna, antogs kunna påverka de levande såväl positivt som negativt. Enligt en Edda-dikt, Balders drömmar, ska Odin själv ha sökt upp en död völva efter det att Balder drömt mardrömmar som ingen kunde tyda. Odin red ner till dödsriket och sjöng gallrar som den gamla kvinnan väcktes av. Trött och motvilligt delade hon med sig av sin kunskap. Då red Odin öster om dörren, där vara han visste Valans, det vill säga völvans, gravplats. För den döda trollkvinnan dödsgalder läste han, tills tvungen hon uppstod och talade fast död. Översättning Erik Brate. I kristna lagar från äldre medeltid finns belägg för att folk sökte hjälp vid gravarna. I Gutalagen förkunnas att gotlänningarna inte må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar. I gamla norska lagar förbjuds flera aktiviteter på och vid gravhögar. Man får inte väcka de döda, gräva i gravarna eller ägna sig åt utesittning. Det sistnämnda syftade på att sitta utomhus vid exempelvis en grav eller korsväg i syfte att hämta kunskap från de dödas andar. I den västnorska gulatingslagen från 1100- och 1200-talen stadgas att man inte får offra till hedniska gudar eller till högar, ej heller väcka upp troll. Vad som åsyftas med troll i detta sammanhang är okänt. Troll är också nämnda i Borgartings kristenrätt från 1300-talet, enligt vilken man begår ett brott som inte kan sonas med böter om man sitter ute och väcker upp nämnda väsen. Sidan 275. Var det kanske detta som plundrarna i Oseberg ville undvika genom att ta bort den kloka völvan ur graven och förpassa henne till en hemlig plats där ingen kunde utnyttja hennes unika hemligheter? Eller var högbrottet snarare en metod för att befria marken kring högen från drottningens politiska makt? Högbrott är den juridiska benämningen på plundring av gravhögar. Det var betydligt allvarligare än ett simpelt inbrott. I Oseberg var plundrarna ute efter mer än bara smycken och vapen, dyrbara textilier och redskap. Främst ville de komma åt de döda och föra ut dem ur gravens mörker. Ibland tycks de också ha slagit sönder allt som kom i deras väg. Associerade de gravgåvorna till de dödas makt, till den kraft som levde kvar långt sedan kroppen kallnat. Förintades makten när föremålen högg sönder? Vad hände med skeletten? Många vikingatida gravar har utsatts för högbrott. Gokstadshögen och Osebergshögen i Norge och danska Jellinghögen hör till några av de mest uppmärksammade. I Sverige har båtgravarna i Vendel och Valsgärde blivit utsatta för samma sak. Det märkliga är att gravarna förefaller ha grävts upp kort tid efter det att de anlagts. Plundrarna visste förmodligen vem som låg i vilken grav och vad som fanns att hitta där. Av den anledningen blev aldrig fyndtomma högar, så kallade kenotafer, utsatta för högbrott. Kanske hade de som begick högbrott själva varit med vid begravningen i sin ungdom. Kanske hade de talat med äldre vänner eller släktingar som deltagit. Om så har varit fallet, är det inte underligt att plundrarna i vissa fall gått rakt på gravkammaren. Oseberg är emellertid ett undantag. Den krångliga omvägen förbi stäven kan mycket väl ha skett som ett led i den rituella förstörelsen. Högbrott var ett så välkänt fenomen att det finns omtalat i de isländska sagorna. Här nämns två skäl till handlingen. Det ena skälet är att man förhindrar den döda eller den döde från att gå igen. Det andra att man vill åt gravgodset. I Landnaumabok är Åsmund Attesson missnöjd över att dela grav med sin träl. Efter högljudd klagan som hörs genom graven öppnas den och slaven plockas ut. I Grete Asmundssons saga är det norska bönder som råkar ut för obehag när den avlidne Kåre den gamle lagts i hög. Bönderna skräms bort från sina ägor, men då träder den modige Grete fram. Väl inne i gravkammaren uppstår en batalj med den döde. Det slutar med att Grette hugger huvudet av Kåre och lägger det mellan hans ben. Därefter tar han med sig värdeföremålen i högen och ger dem till Kåres son. I sinom tid får Grette gravens praktsvärd, som nog kom väl till pass när han senare utförde ett liknande stordåd på Island. Sidan 276. Kanske menade sagaförfattaren att svärdet hade tillägnat sig magisk kraft under tiden i graven tillsammans med den döde. I Olavssagan i Flateyjarbók, Flateboken, kommer Rane över gravgods som förknippas med övernaturliga egenskaper. Rane drömmer att den döde Olav Geirstad ber honom ta sig in i den egna graven och ta Olavs ring, svärd, kniv och bälte. Dessutom vill Olav få sitt skelett förstört genom halshuggning. Rane lyder. Lastad med gravgodset beger han sig till drottning Åsta som är på väg att föda en son. Bältet läggs runt drottningen för att underlätta förlossningen. Och så småningom får den nyfödde ringen och svärdet. Med dessa föremåls hjälp växer han upp till att bli sin tids främste norrman, kungen och helgonet Olav den helige. Sidan 277. Dessa sagor är litterära produkter. De högbrott som nämns i sagorna har säkert aldrig inträffat. Men förmodligen får vi likväl en god fingervisning om hur och varför högbrott begicks. Två saker är tydliga. De döda skelett skulle oskadliggöras och man skulle komma över föremål med magisk laddning. Det var just detta som drev Osebergs högbrottslingar. Gravplundrarna i Oseberg lämnade efter sig ett kaos av förstörda föremål. I inbrottslagret hittade arkeologerna 14 spadar som använts, vilket antagligen vittnar om hur många som deltog. Sidan 278. Vad gjorde de med drottningen och hennes tjänarinna? Det ena skelettet påträffades nästan intakt i den gång som plundrarna grävt. Det tillhörde en kvinna i 50-60 års åldern, ungefär 1,50 lång, som lidit av ledförslitningar och reumatism. Hennes kroppshållning var krum. Sjukdomen gjorde att hon ständigt gick i en framåtlutande ställning. Ett par skor i graven tycks ha varit hennes. Den ena skon är större än den andra. Kanske var skorna avpassade efter hennes giktbrutna fötter. Den yngre kvinnan hade avlidit i 30-40 års åldern. Av henne hittades bara enstaka fragment. Två omständigheter pekar dock på att det var hon som var drottningen av Völvan. För det första var det just hennes skelett som fördes bort. Om den äldre kvinnan varit lika betydelsefull hade plundrarna tagit med henne också. Det andra skälet är mer långsökt. En av 30-åringens bevarade tänder visar att hon haft för vana att peta i dem, kanske med en tandpetare av silver. Enligt en vanlig tolkning var detta något som främst förnäma kvinnor ägnade sig åt. Precis som i sagorna gjorde plundrarna anspråk på mer än skelettet. De ville förstöra drottningens personliga utrustning, hennes säng, skrin, kläder och skor. De ville komma åt hennes maktsymboler i form av bonader, vävstolar, slädar, vagn och båt. Maktföremålen skulle avlägsnas, liksom drottningen själv. Plundrarna krossade den höglagdas kraft. När skelettet bars ut försvann de efterlevandes möjligheter att sitta vid högen och söka kontakt med den döda. Troligen innebar också högbrottet att man neutraliserade området på högen från drottningens postuma politiska inflytande. Stöd för denna hypotes finns i en norsk landslag från 1200-talet. Den som var närmast släkt med en person som höglagts hade också rätt att bruka gravens mark. I Magnus Lagaböters 1263-1280 landslag, som alla norrmän skulle rätta sig efter, till skillnad från de tidigare landskapslagarna, används uttrycket högodelsman. Termen avsåg en person som härstammar från den man som är begravd i högen. Var man släkting till en höglagde kunde man hävda rätt till den gård som gravfältet låg på. Begreppet användes för att skilja den gamla äganderätten till odaljorden från den nya som uppstod på 1200-talet, då kung Magnus införde 60-årig odalshävd. Den döda i högen hade varit utgångspunkt för vem som skulle ärva och vem som skulle ha makt i bygden kring Oseberg. Högen var av stor betydelse för den släkt eller det nätverk av familjer och vänner som dominerade det politiska livet i denna del av Norden. Förstörelsen av drottningens grav och bortförandet av hennes skelett kan ha varit ett sätt för en ny ätt att ta över makten. sidan 279. Högbrottet kan alltså ha haft en politisk slagsida. Motivet har i så fall varit att smäda den dödes ett för att därigenom framhäva sin egen. Skelettet togs ut och de ägodelar man inte kunde ta med sig förstördes. Något som talar för att angreppet på högen var en medveten politisk handling är att det knappast kan ha ägt rum i skydd av mörkret av ett fåtal invigda brottslingar. Tvärtom, att plundra Osebergsskeppet var inte gjort i en handvändning. Det har tagit lång tid att gräva sig fram längs omvägen. Sannolikt har det skett på dagtid, kanske inför en lika stor publik som den som bevittnade begravningen. Högbrottet i Oseberg var en offentlig ärekränkning, kraftfullast möjliga revirmarkering. Sidan 280.